Acaba onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah'ın cezasına uğrayıp azabın kendilerini kaplamasından yahut ansızın kıyametin kopmasından emin midirler? Ey Resulüm, de ki, işte benim yolum budur. Ben insanları Allah'ın yoluna, düşünmeksizin, taklit yoluyla değil, delile dayanarak, idraklerine hitap ederek davet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de başka değil, ancak şehirlerde oturanlardan vahye mazhar ettiğimiz bir takım erkeklerdi. Onlar dünyayı hiç gezmediler mi ki, kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp anlasınlar? Ahiret diyarı, elbette Allah'a saygı duyup haramlardan sakınanlar için daha iyidir. Siz ey müşrikler, hala aklınızı kullanmayacak mısınız? O müşrikler, kendilerine mühlet verilmesine aldanmasınlar. Daha öncekilere de böyle fırsat verilmişti. Ne zaman ki peygamberler, toplumlarının imana gelmelerinden ümitlerini kesecek raddeye gelirler ve toplumları da peygamberlerinin kendilerini aldattığı zannına kapılırlar, işte o zaman onlara yardımımız ulaşır. İnkârcılar helak olur, dilediğimiz kimseler kurtulur. Çünkü uzun vadede cezamız suçlu toplumlardan hiçbir surette geri çevrilmez. Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Sadece daha önceki kitapları tasdik eden, dine ait her şeyi açıklayan, iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmet olan bir kitaptır. Ra'd suresi Medine'de indirilmiş olup 43 ayettir. 13. ayette geçen ve gök gürlemesi anlamına gelen Ra'd kelimesi bu surenin ismi olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim ra. İşte bunlar sana indirilen kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an haktır, gerçektir. Ama insanların çoğu buna inanmazlar. Allah odur ki gökleri sizin de görüp durduğunuz gibi direksiz yükseltti. Sonra da arşının üstünde kuruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emrinize verdi. Bunlardan her biri belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri o yönetir. Ayetleri size açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza iman edesiniz. Hem odur ki yeri yaydı. Orada sağlam dağlar yükseltti. Irmaklar akıttı. Her meyvenin içinde iki eş yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlarda iyice düşünen kimseler için alacak nice dersler ve ibretler vardır. Dünyada birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, dallı veya dalsız hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanmaktadır. Bununla beraber yemede biz onların bazısını bazısından daha üstün, daha kaliteli kılarız. Elbette bunlarda aklını kullanan kimseler için alacak nice dersler, nice ibretler vardır. Eğer onların iman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan onların ölüp toprak olduktan sonra biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkâr edenler. İşte onlardır boyunları tasmalı olanlar ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. Şaşılacak bir yanları da güzellik ve mutluluk dururken kötülüğü çarçabuk istemeleridir. Halbuki kendilerinden önce ibret olacak nice cezalar gelip geçmiştir. Niçin onlardan ibret almazlar? Doğrusu senin Rabbin insanların zulümlerine karşı yine de mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki O cezalandırdığında da cezası çetindir. Kâfirler diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen, ey Resûlüm, sadece bir uyarıcısın. Her millete bir yol gösteren vardır. İşte o Allah'tır ki, her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neleri eksik bırakıp arttırdığını bilir. Doğrusu, onun katında her şey bir ölçü iledir. Gayb ve şehadet âlemini de, görünmeyen ve görünen âlemi de bilen, büyük ve yüce olan O'dur. Sizden sözünü gizleyenle, açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle, gündüzün meydanda gezen, onun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır. O, insanın önünde ve ardında, devamlı suretle, nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar, Allah'ın emrinden ötürü onu koruyup kollarlar. Bir toplum, kendinde olan durumu değiştirmedikçe, hiç şüphe yok ki, Allah da o toplumda olan hali değiştirmez. Allah, bir toplum içinde kötülük irade buyurdu mu, onu geri çevirecek kuvvet yoktur. Artık Allah'ın dışında onları himaye edecek kimse olamaz. Size şimşeği göstererek hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur. Gök gürlemesi, hamd ile onu takdis ve tenzih eder. Melekler de duydukları saygıdan ötürü onu takdis ve tenzih ederler. O yıldırımlar gönderir. Onlarla dilediği kimselere çarpar. Durum bu iken onlar hala Allah hakkında birbirleriyle tartışıp ileri geri konuşurlar. Halbuki onun cezası pek çetindir. Geçerli dua ona yapılan duadır. Müşriklerin ondan başka yöneldikleri putlar ise kendilerine hiçbir surette icabet edemezler. Onların durumu tıpkı ağzına su ulaşsın diye iki elini önündeki kuyuya doğru uzatan adamın durumuna benzer. Oysa bu durumda su hiçbir zaman ona ulaşamaz. İşte kâfirlerin duası öyle boşa gider. Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa isteyerek veya istemeyerek hem kendileri hem gölgeleri hepsi sabah akşam Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir de. Onların da kabul ettiği gerçeği sen açıkla. Allah'tır de. Ama siz kalkmış, onun dışında kendilerine bir fayda sağlamaya veya kendilerine gelen bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen bir takım tanrılar edinmişsiniz. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, yaratma işi kendilerine şüpheli mi geldi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir, her şeyin üstünde mutlak hakimdir. O gökten yağmur indirir de, vadiler, dereler, kendi ölçülerince dolup sel olur akar. Sel, suların üstünde kabaran köpüğü alıp götürür. İnsanların, zinet veya bazı eşyalar yapmak için, ateşte erittikleri madenlerin de, buna benzer köpüğü olur. İşte Allah, hak ile batılı, böyle bir temsil ile anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara faydası olan cevher kısmı ise, dipte kalır. Allah, işte böylece misaller verir. Rablerinin çağrısına icabet edenlere, en güzel mükafat, cennet vardır. Fakat, onun davetini kabul etmeyenlere gelince, şayet dünyada olan bütün şeyler, ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı, kurtulmaları için fidye olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar, çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer, cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir. Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin, hak ve gerçek olduğunu bilen kişiyle, âmâ olan kimse hiçbir olur mu? Ancak akıl sahibi kimseler düşünüp ibret alırlar. Verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır. Onlar Rabbin tarafından sana gönderilenin hak ve gerçek olduğunu bilip Allah'ın gözetilmesine emrettiği şeyleri gözetirler. Rableri olan Allah'tan çekinirler ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler. Onlar sırf Rablerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte onlardır dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar. O güzel akıbet Adn cennetleri olup onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp sabretmenize karşılık size selamlar, selametler. Dünya diyarının ne güzel akıbetidir bu diyecekler. Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkarıp nizamı bozanlar yok mu? İşte onlara sadece lanet vardır. En kötü yurt olan cehennem vardır. Allah dilediği kimsenin rızkını bollaştırır, dilediği kimsenin rızkını ise daraltır. O inkârcılar sadece dünya hayatıyla sevinirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında geçici, değersiz bir metadan başka bir şey değildir. Yine o inkâr edenler diyorlar ki, peygambere Rabbi tarafından bir mucize verilmeli değil miydi? De ki, Allah, dilediğini bu tür iddiaları sebebiyle saptırır. Kendisine yöneleni de hidayete erdirir. İşte onlar, iman edip, gönülleri Allah'ı zikretmekle, onu anmakla huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ne mutlu iman edip de makbul ve güzel işler yapanlara. Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak. İşte senden önce peygamberler gönderdiğimiz gibi sana vahyettiğimiz kitabı onlara okuman için seni de kendilerinden önce nice milletler geçmiş olan bir millete gönderdik. Onlar ise Rahman'a nankörlük eder, onu tanımazlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka tanrı yoktur. Ona dayandım, tövbem ve dönüşüm yalnız onadır. Eğer dağları yürütecek, yeri paramparça edecek, ölüleri bile konuşturacak bir kitap olsaydı, işte o, bu Kur'an olurdu. Bu müminler hâlâ öğrenmediler mi ki, Allah dileseydi, bütün insanları hidayet eder, doğru yola koyardı. O kâfirlerin kendi yaptıkları işler sebebiyle, başlarına durmadan bela inecek veya ülkelerinin hemen yanı başına düşecek ve bu hal, Allah'ın vaad ettiği kıyamet gelinceye dek sürecek. Allah, asla sözünden caymaz. Senden önce de, nice peygamberlerle alay edildi. Fakat ben, o kâfirlere, akıllarını başlarına toplamaları için bir süre mühlet verdim. Ama onlar akıllanmayınca, sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım. Cezam nasılmış gördüler. Tek tek her insanın ne işlediğini görüp gözeten Allah, hiç bunu yapmaktan aciz olan gibi olur mu? Bununla beraber tutmuşlar, Allah'a ortak koşuyorlar. De ki, haydi tavsif edin, adlandırın bakayım onları. Ne o, yoksa Allah'a kendi mülkünde var olup da bilmediği bir şeyi mi bildireceksiniz? Veya hiçbir gerçeğe tekabül etmeksizin sırf boş laf mı edeceksiniz? Doğrusu kurdukları tuzaklar o kâfirlere hoş gösterildi. Hoşlandılar bundan ve hak yoldan men edildiler. Her kimi de Allah saptırırsa, artık onu yola getirecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha çok çetindir. Onları Allah'ın elinden kurtaracak kimse de yoktur. Müttakilere vaad olunan cennetin durumu şuna benzer. Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan korunan müttakilerin akıbeti.